شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که به قلب‌های ما مهربونی و دوستی هدیه کرده، به نام خدایی که شما گل‌های عزیز و آفریده. ماشاءالله ماشاءالله به همتون خیلی نازنینی. خدا انشاءالله همیشه پشت و پناهتون باش. گل قشنگم، امشبم آمدم تا براتون یه قصه بگم، شما بشنوین و بعدش هم خوب لالا کنین. اما یه سوال دارم، شما گلگلیا، کفشا و رختا و لباساتون وقتی براتون کوچیک میشه چی کارشون میکنین؟ اونا رو دور میندازین؟ به نظرتون میشه جور دیگه ای ازشون استفاده کرد؟ دلتون میخواد قصه یه کفش کهنه رو بگم که به درد یه حیوان کوچولو خورد؟ آره، خیلی خوب، پس گوشای قشنگتون رو بدیم به من. خب اسم قصه‌مون هست کفش کهنه. صبح در جنگل سرسبز و باصفا، حیوانهایی که شب پیش از ترس بارون و طوفان زود به خونهاشون رفته بودن، حالا یکی یکی بیرون می اومدن تا به دنبال غذا یا کارهاشون برن. فیل خاکستری که خیلی گرسنه بود، همینطور که داشت اطراف رودخونه میگشت و غذایی پیدا بکنه، یه دفعه لنگ کفشی دید که از توی رودخونه بیرون افتاده بود. فیل خاکستری که تا اون موقع کفش ندیده بود جلو رفت و با خرطوم بلندش اونو برداشت و نگاه کرد و گفت شاید خوراکی خوشمزه باشه که بتونه منو سیر کنه. عزیزای من، فیل کفشو نزدیک دهنش برد تا بخوره، اما از بو و طعم کفش خوشش نیامد. با ناراحتی لنگ کفشو به گوشه انداخت. فیل به راه خودش ادامه داد و لنگ کفش همونطور میونه علفا موند. یک کمی که گذشت، خرگوش سفیدی جست و خیز کنان جلو اومد. خرگوش کوزش رو گم کرده بود، نمیدونست چطور باید آب به لونش ببره. همینطور که اطراف رو نگاه میکرد، چشمش به لنگ کفش افتاد. چون تا به حال چیزی مثل اون ندیده بود، با خودش گفت شاید این یه ظرف باشه و من بتونم باهاش آب به لونم ببرم. با خوشحالی لنگ کفش رو برداشت و به کنار رودخونه رفت تا آب برداره. اما آب از لابلای سوراخ‌های کفش همینجور میریخ بیرون، پس فایده‌ای نداشت. خرگوش اون کفشو به کناری انداخت و به دنبال پیدا کردن ظرفی بود که آب رو در خودش نگه داره. لنگ کفشم همین جور در میون علفا موند. یک کمی که گذشت، موش کوچولویی که خیلی هم نگران و ناراحت بود، آهسته آهسته به طرف رودخونه اومد. موش کوچولو در طوفان شب پیش خونش خراب شده بود، جایی برای موندن نداشت. اون نمیدونست وقتی که شب شد کجا بخوابه. همینطور که جلو اومد، چشمش به لنگ کفش افتاد و یه دفعه فکری به نظرش رسید. با خوشحالی کفشو با خودش به کنار درختی کشید و تمام روز رو به تمیز کردن و دوختن پارگی های کفش گذروند. بعدم با علفهای نرم و راحت توی کفشو پوشوند. باریکلا، چه موش با سلیقه‌ای بچه‌ها. وقتی شب شد، موش کوچولوی قصه ما خونه تازه و گرم و قشنگی داشت که میتونست با خیال راحت توی اون استراحت کنه. فردای اون روز وقتی فیل خاکستری و خرگوش سفید چشمشون به خونه موش کوچولو افتاد، لنگ کفش رو شناختن. اونها سری تکون دادن و با خودشون گفتن چقدر خوب که لنگ کفش به درد موش کوچولو خورد. بله بچه های گلم، هر چیزی یه روزی به کار میاد و به درد میخوره. اگه شما هم کفش و رخت و لباسایی دارین که دیگه براتون کوچیک شده و به کارتون نمیاد، اما همون کفش ها و لباسا به درد یکی دیگه که از شما کوچیک داره میخوره. آره قربونتون برم. یا اسباب بازیایی که دارین دیگه مناسب سنتون نیست و اونا رو تمیز نگه داشتیم، میتونین به دوستایی بدین که از شما کوچکترن و اونا رو دوست دارن. قربون دلای مهربونتون برم. اصلا نیاز نیست من این چیزا رو بگم، شما خودتون بلدین. آره آره، شنیدم بعضی از شما وقتی میخواین خرید برین دوستاتونم با خودتون میبرین، مامان یا بابا برای اونام خرید میکنن. آفرین به شما، خدا حافظ همگیتون.